Goedenavond, de zender The Voice. Ja, prima ontvangen hier, hè. Ja, op geen moment ging niet helemaal goed, dus het zat wat brokkeling in van in de modulatie, hè. Maar op het moment was prima, dus de Voice steken ontvangen hier. Inspraken muziek, hè. Dat is heel goed om, hè. Alvast een bedankt voor het rapport en ik graag de volgende keer weer, hè. De zender Voice. Ik heb je prima ontvangen hier in Stegen, ja. Ik zat al te kijken op de webbestelling, wat is dat nou voor geweld, komt er nog aan zetten, maar vind ik geweldig, hè. De Black Power 9 plus 20 plus 25 dB, ik heb hem gekeken in Limburg, 20, 25 dB. Dat is een hele mooie waarde, hè. Hartstikke mooi. Ja, er zal iets gerommel in de spraakimpjes, maar... Ik voel me wel goed en kwaliteit is uitstekend, dus ik kom mooi binnen, hè. Ik had wel eens verwacht, maar ik had jou niet verwacht, hè, kerel. Vond ik wel mooi dat ik er binnenkom. En nou, je ziet hem een potje brengen, hè. Hartstikke mooi, hè. Ik wil je ook zeer hartelijk dank voor het komen. Heel graag nog volgende keer. Ik ga er wat tussen nemen. Het is onderweg alweer half zo. Ik denk dat we in 3 uur helemaal staan, hè. Dus weer mooi van geweest, hè. We moeten zonnepaneeltjes weer hard tinken aan morgen. Dus moeten we eens even weer dat ding starten morgen om de kilowatt de wet meekring. Dat komt prima binnen hier, uitstekend, hè. Hartstikke mooi, dus komt er niks van te missen. Hartstikke mooi, hè. Hey, bedankt, fijne avond en heel graag dan, volgende keer bedankt voor het rapport. Nou, ik kom misschien niet vaker in de rapportje, is al niet mooi, hè. Thank you very much, Radio Black Power, and until the next time from The Voice. Bye bye, and see you. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Zander de Voice, ben ik terug hier, Zander Power. Ik heb mijn steker terug ontvangen hier en ja, ik had een hele poosje wachten moeten. Ik heb al een poosje op de gloei staan dus hier en zo doen, hè. Ik kom verder een steker binnen hier, ik kan nog waar niemand ontvangen hier, dus en verder is het uitstekende, kwalitatief zit er goed in. Nou, ik breng vrienden van de verbinding, de Zander de Voice, en dan gaat het volgende keer weer. Ik ga een paar prijzen lopen meer en hak eruit hier. Maar Zander Black Power en we zijn nog hier af. No way. nogmaals een bijzonder goedenavond. Van Zendrek Power hier en de Voice hem uitstekend ontvangen hier in spraak en muziek. En ik bedank u voor de inschakeling. Wat ook zo voor u hier. En ook, dat is mijn goede man. Het is een bijzonder verhaal, want het is een bijzonder power hier. Gaat eruit hier en gaat de volgende keer weer.